Nederlanderschap is ontnomen. T. zit een levenslange gevangenisstraf uit. Hij opende in 2019 het vuur op passagiers van een Utrechtse sneltram. En een man van 36 uit Veghel in Noord-Brabant moet 7 jaar de cel in voor witwassen. Samen met anderen verstopte hij 12,5 miljoen euro aan contant geld in een appartement in Eindhoven. De rechter noemde het huis het pakhuis van oom Dagobert. Het is de grootste opslagplaats van misdaadgeld die ooit in Nederland is gevonden, schrijft Omroep Brabant. Het weer, toenemende bewolking en vanavond regen en onweersbuien. Morgen weer zon bij 22 tot 27 graden. En hoe het op de weg is, weet Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog precies 100 kilometer file. Alle files worden op dit moment korter. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn heb je nog een kwartier vertraging bij Barneveld door een bus met pech die daar nog een rijstrook blokkeert. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Aalsmeer en Haarlem 20 minuten vertraging door een aanrijding. Het is ook nog wat drukker op de A10, de ring van Amsterdam bij Amsterdam-Slotermeer. Je moet rekening houden met een kwartier extra reistijd. Er staat ook een kwartiertje nog in de file op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij Noorderloos. En de laatste op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en knooppunt Hattermerbroek. Daar is de vertraging nog 20 minuten. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Hans van der Steeg. Goedenavond en fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Het huizentekort in Nederland is immens. Maar minister van Wonen, Hugo de Jonge, is dat. Die denkt het ei van Columbus te hebben gevonden en het op te lossen. En de snelste manier om aan versnelling van huisvesting te doen is via flexbouw en via transformatie. En dat moeten we het meest versnellen. Minister de Jonge gelooft er dus heilig in flexwoningen in de strijd tegen woningtekort. Maar is dat eigenlijk wel een oplossing voor het huizenprobleem? Zometeen in debat. Eerst gaan we naar de overkant van de Noordzee. Boris Johnson heeft vandaag definitief de deur achter zich dichtgetrokken van Downing Street 10 om plaats te maken voor Liz Truss. Well, this is it, folks. Liz Truss is officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. In Schotland werd ze door koningin Elizabeth ingehuldigd. En dat gaat met een traditie, kissing of hand traditie. Dat is geen echte kus meer, maar dat was het vroeger wel. It's an honor to be elected as leader of the Conservative and Unionist Party. And I will be supporting Liz Truss and the new government every step of the way. Thank you all very much. Thank you and goodbye. Thank you. Nou, dat komt mooi uit dat hij haar steunt, want Liz Truss is dus de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Ze is door nog geen 82.000 mensen van de conservatieve partij gekozen, de actieve leden, in een land van 67 miljoen inwoners. Hoe democratisch is dat eigenlijk? Daar ga ik over praten met de staatsrechtenkenner en voormalig burgemeester van Groningen, Peter Reewinkel, en met voormalig correspondent van het Verenigd Koninkrijk, Peter de Waard. Goedenavond, hartelijk welkom beiden. Goedenavond. Goedenavond. Ja, meneer de Waard, even naar de actualiteit maar eerst, want de kersverse premier Liz Truss heeft zojuist 20 minuten geleden een speech gegeven. Ze had een korte boodschap in 3 punten. As Prime Minister, I will pursue 3 early priorities. Firstly, I will get Britain working again. I have a bold plan to grow the economy through tax cuts and reform. Secondly, I will take action this week to deal with energy bills and to secure our future energy supply. Thirdly, I will make sure that people can get doctor's appointments and the NHS services they need. Ja, belastingverlaging, een lagere energierekening. Hoe dat precies eruit komt te zien, wordt de komende dagen bekend. En als derde dan het overeind houden van het Engelse zorgsysteem. Gezondheidszorg voor iedereen. Meneer de Waard, wat vond u van haar boodschap? Ja, eigenlijk een beetje onbegrijpelijk, omdat er natuurlijk geen sommetje bij zit. Zij gaat 150 miljard meer uitgeven aan, waarschijnlijk aan subsidiering van energierekening. Gigantisch bedrag, volgens bronnen bij Bloomberg. Die dat zijn volgens mij. Ja, nou ja, het zal wel zoiets worden. Ze wil het eigenlijk maximaliseren op £1900 per jaar voor iedere Brits huishouden. Prijsplafond inbouwen. Ja, een prijsplafond. En ja, en dan het lijkt erop dat het naar £3500 gaat. Dus dat is een enorm bedrag. Peter Reewinkel, onder de indruk van deze eerste speech? Nou, ja, het zijn ook heel veel de woorden die je dan hoort te spreken. Hè. Dat ze een modern, brilliant land voorstaat. Aspiration Nation. Ja. Vreselijk lang duurde het ook elke keer niet. Ze is een aantal interviews uit de weg gegaan. Dus tot nu toe ben ik niet vreselijk onder de indruk. Nee, het was een speech zoals het dan hoort. Wie is zij eigenlijk, Peter de Waard? Nou ja, ze is een Oxford-student, dus zoals bijna alle Britse premiers. Ze heeft voor Shell gewerkt, hiervoor ook nog, dus daar heeft ze ook nog wel een bandje mee. Je begint een klein beetje te glimlachen bij dit soort dus woorden. Ja, bij dat soort dingen. Maar ze is vooral een windfaan, vind ik zelf. Ze was vroeger heel erg links, dus bijna rood. Ze heeft ooit heel erg gedemonstreerd tegen kernenergie. Wilde de monarchie afschaffen. Ja, wilde de monarchie afschaffen. En later is ze een Brimainer geworden, hè. Dus ze was voor het om in de EU te blijven. Dat heeft ze weer veranderd door Brexiteer te worden, toen Boris Johnson kwam. Ja, en op die wijze heeft ze toch altijd weer in het kabinet gezeten. Ze heeft drie premiers nu overleefd, hè. Cameron, Theresa May en Boris Johnson. En nu is ze zelf premier. Windvaan, dat woord blijft even hangen. Peter Reewinkel. Nou, ik denk dat Peter de Waard gelijk in heeft. Ze is vooral ook ambitieus. Ze kan uiteindelijk heel radicaal zijn. Maar nogmaals, ook een windvaan. Dus het kan heel radicaal de ene kant op gaan. Maar het kan ook heel radicaal de andere kant op gaan. Dus ik denk dat we er rekening mee moeten houden. Dat ze bijvoorbeeld ten aanzien van Brexit en de afhandeling daarvan nog wel eens radicaler dan Johnson zou kunnen zijn. He, dat ze ideologisch misschien vrij geprofileerd zal zijn. Maar aan de andere kant is ze niet verdacht van het grootste intellect. Wordt ook wel eens aan de expertise getwijfeld. En in ieder geval is het niet de sterkste die beter. Durft ze dus soms debatten ook niet aan, interviews niet aan. Uiteindelijk moet ze nu morgen, dus dan zijn we toch echt een paar dagen verder. Mm-hmm. Moet ze nu morgen het eerste keer ook het vragenuurtje in het Britse parlement doorstaan. Ja, dat wordt de uitdaging, zoals dat dan heet, voor haar, als u het zo beschrijft. Wat wel mooi is van zo'n dag, is dat we die handkusceremonie zien. Hè? Queen Elizabeth en de nieuwe premier. U schreef vanmorgen op Twitter, Peter Reewinkel, een groter verschil met Nederland is haast niet mogelijk. Nee, dat is dan misschien vandaag niet uiteindelijk een handkus geworden. Het was ook vaak dan de Privy Council. Mm. Dus met andere vooraanstaande politici. Waarbij die handkus dan moest worden gegeven. Nou, ik geloof dat een premier ook wel eens op zijn eigen duim is terechtgekomen. Of ongeveer in de armen van de koningin bijna is gestruikeld. Oh. Maar ja, zo heet het dus altijd nog wel, de handkissing ceremony. Dus het moment dat dus de premier, de vroegere premier is teruggetreden en de nieuwe premier aantreedt in de ontmoeting met de koningin. En dat is de Engelse Queen. Dat is inderdaad heel anders dan in Nederland. Want in Nederland tekent in het torentje de komende minister-president het benoemingsbesluit van zichzelf en ook het ontslagbesluit van de vertrekkende minister-president. En krijgt hij bij diezelfde sessie, geloof ik, de voorzittershamer, maar ook de toegangspas tot het ministerie van Algemene Zaken overhandigd. Dus dat is dan toch wel weer een hele andere gang van zaken. Klinkt alsof u pleit voor een Engels systeem op veel traditie. Het zijn in ieder geval mooie tradities. Ja, ja. Peter de Waard, is ze eigenlijk gewenst en geliefd bij de Britten en door de Britten? Nou ja, blijkbaar. Of hadden die liever haar rivaal, Rishi Sunak? Nee, dat is nog niet het geval. Want Rishi Sunak die had de steun van de meeste parlementariërs, hè, dus van de lagerhuisleden. En Liz Truss had de meeste steun van de conservatieve leden. Dus van de, 200.000, 160.000, het verschilt nogal eens die getallen die genoemd worden. Maar over dat opzicht was ze bij de eigen partijachterban tenminste meer geliefd. Ja, daarover gesproken, Peter Reewinkel. Ze krijgt dus iets meer dan 81.000 stemmen, begrijp ik, op een inwonersaantal van 67 miljoen inwoners van het Verenigd Koninkrijk. Nou, om de vraag er maar in te gooien, hoe democratisch is dat? Nou ja, nogmaals, mooie tradities. Alle respect ook voor de Britse traditie. Maar of dit nou deze uitverkiezingen toonbeeld van democratie is, nou, dat toch ook weer niet. Inderdaad, meer dan 67 miljoen inwoners in het Verenigd Koninkrijk. Het verschil tussen Sunak en Liz Truss, of andersom, Liz Truss en Sunak, was ook kleiner dan misschien verwacht. Dus ze heeft uiteindelijk met nog geen 21.000 stemmen Sunak verslagen. Dat zijn dus partijleden, dus leden van de Tories. Dus nog inderdaad, ze ze krijgt te maken met een fractie waar anders over haar wordt gedacht. Bij die voorverkiezingen hebben ook minderjarigen die dus nog niet eens het stemrecht hebben kunnen meestemmen. Dus ja, ik vind dat nogmaals niet het toonbeeld van democratie. Okay. Peter de Waard, is het ondemocratisch? Dat nee, zeg ik niet, maar ik vind het niet het toonbeeld. Nee, ik versterk hem een beetje, meneer Rewinkel. Ik vind het wel democratisch, ja. Het is natuurlijk de partijleden stemmen op de partijleider. Die kiezen de partijleider. Net zoals de fractieleden de fractievoorzitter kiezen. Of de leden van Ajax kiezen de voorzitter van Ajax. Maar dit is de premier. Ja, Rutte is ook is premier van Nederland en die is ook gekozen door zijn eigen partij. Als we 12 jaar geleden was het een nette nipte meerderheid boven Rita Verdonk. Stel dat Rita Verdonk toevallig had gekozen. Toen was de beslissing toch voor partijleider en niet voor premier, toch? Dat was voor partijleider, maar ja, de partijleider, net als in Groot-Brittannië, daar wordt de leider van de grootste partij wordt automatisch premier en dat is in Nederland ook zo. Dus dat is een automatisme. En in Nederland hebben we het ook gehad. In 1966 werd premier Marijnen vervangen door premier Kals en dat ging ook zonder verkiezingen gepaard. Dus dat kan in Nederland ook. Oké, dus ja, meneer Rewinkel, maak aanstalt om iets te zeggen, geloof ik. Nu dus, om eerst maar even naar het Verenigd Koninkrijk te kijken. Voor de derde keer een leiderschapswisseling zonder verkiezingen. May, Johnson en nu dus Liz Truss. De beide vorige keren werden binnen een jaar verkiezingen uitgeschreven. Maar ja, zowel Theresa May als Boris Johnson die schreven verkiezingen uit. Zeer de vraag of dat nu staat te gebeuren. Want het is wel lastig met die hele hoge energieprijzen. De stakingen, de economische situatie waar nu sprake van is. Nou, verluidt pas over 2 jaar, hè, verkiezingen. Dus Liz Truss kan tot 2024 wachten. Dan kijkend naar Nederland. We hebben het dus over leiderschapswisselingen. Inderdaad, jaren 60, zelfs nog jaren 80. Opeens Van Acht die terugtreedt. En Lubbers die dan hem opvolgt. Maar als we toch kijken naar de ontwikkeling van het Nederlandse minister-presidentschap, dan kunnen we ons haast niet meer voorstellen dat een premier zou vertrekken, het kabinet zou blijven zitten en er geen verkiezingen zouden zijn. Nou, eventjes naar daar, Boudewijn, die luisteraar Boudewijn, die reageert via de NPO Radio 1-app. Die vraag schaf meneer Rewinkel, benoeming van de premier in Groot-Brittannië niet democratisch. Hoezo niet? Hier beslissen toch ook 25.000 VVD-leden uiteindelijk over onze premier? Nou, nogmaals, ik heb het niet het toonbeeld van democratie genoemd. Nee, precies. Maar als we dus naar Nederland kijken, ja, als een premier plotseling zou vertrekken, en dat is bij Boris Johnson nu dus gebeurd. Daar is ook wel eens sprake van geweest. Bijvoorbeeld nog in 2018 leek Rutte misschien richting Europa te gaan. Nou, toen werd zelfs vanuit de coalitiepartners, door de coalitiepartners CDA en D66 gezegd, de voorman van de coalitie is te belangrijk, dan hebben we een tussentijdse verkiezing. Hetzelfde dreigde, of was sprake van in 2009, Balkenende die misschien zou vertrekken, een opvolging van Maxime Verhagen aan de orde. En ook toen zelfs vanuit de coalitie, dus dan heb ik het nog niet eens over de oppositie, maar de coalitiepartner Partij van de Arbeid die meteen liet weten van dan hebben we toch bij het vertrek van een premier, en dat is echt wat anders dan wanneer Staghouwer vertrekt. Liggen toch verkiezingen voor de hand. Peter nou, ik betwijfel het als er nu Rutte morgen plotseling opstapt. Ik denk dat binnen de VVD heel zeker zal worden overwogen om die gewoon te vervangen door Klaas Dijkhoff of Sophie Hermans. Ik weet niet wie dat precies zou moeten zijn. En dat er geen verkiezingen worden gehouden, want op dit moment zou het land bijna onbestuurbaar worden als hier toch verkiezingen zijn gehouden. Het is heel anders dan in 2018 of in 2009, want toen stonden de zittende partijen nog heel sterk. Was de VVD was gewoon in de opiniepeilingen stonden ze heel sterk. Nu hebben ze nog maar 1 zeteltje meer dan BBB. Dus ja, het is eigenlijk te wensen eigenlijk dat er intern wordt gezocht. Maar toch even meneer Rewinkel, ik ben wel even benieuwd, even naar Engeland kijken. Het kunnen zo nog even naar Nederlandse situatie kijken, maar even de Engelse situatie. Wat zou u voorstellen? Wat zou u beter vinden? Nou ja, nogmaals, het parlement volgt nu wel heel erg. Hè. Dus we hebben gisteren al een speech van Liz Truss gehad. We hebben vandaag een speech, of net nog een speech in Downing Street gehad. Nou ja, dan dus pas morgen het parlement aan het woord. Dus dat vind ik al lastig en laat. Maar als het gaat om de opvolging van de vertrekkende premier, wat voor situatie zou u wenselijk vinden? Ik zou in ieder geval ook hier in Nederland wenselijk vinden. En dat is bijvoorbeeld ook wel in 2009 het commentaar van de Volkskrant geweest, waar de heer De Waard geloof ik ook voor gewerkt heeft. De premier is de formateur en de naamgever van het kabinet. En de legitimiteit van een nieuwe regeringsploeg vraagt dan om nieuwe verkiezingen. Okay, dus vertrek van een premier. Ik ga niet over Engeland en heb nogmaals alle respect voor de traditie. Maar nogmaals, ik mag dit als 21.000 partijleden die alweer anders denken dan de fractieleden van Liz Truss. Althans, de Tory fractieleden. Nou, daar zal ze het ook nog lastig mee krijgen. Maar ik vind het niet in ieder geval het toonbeeld van de democratie. In ieder geval in Nederland. Er wordt dus zoals ook door Nederlandse politici ook nu weer al gezegd is, ik geloof het Siban Buurman dat van de week ook gezegd heeft, er wordt een premier op het schild gehezen door 80.000 partijleden. Ja, ja. Dat vind ik niet het toonbeeld. Ja, maar u zegt nieuwe verkiezingen. Maar gaan we het staatsrecht in. Want we hebben vanmiddag even gebeld met hoogleraar staatsrecht Wim Voermans. Ja. Beide wel bekend. En die zegt dat de minister-president tussentijds helemaal niet gewisseld mag worden. Dus dan moeten er wel verkiezingen komen. Meneer Reewinkel, klopt dat? Nee. Nou, maar dat was meneer De Waard die nee zei. Maar... Nou, meneer De Waard wilde er al iets over zeggen, geloof ik. Nou ja, u bent ook wel een beetje thuis in staatsrechten, meneer Reewinkel. Nou ja, een premier kan gewisseld moeten worden. Als hij vertrekt, dan moet de premier. Maar ik denk dat Voermans misschien wel hetzelfde bedoelt. Bij het vertrek van een premier. Dan is toch echt van iets anders sprake. En hier is in Engeland, mag ik daar ook op wijzen, ook nog eens sprake van allerlei kabinetswisselingen. Bijvoorbeeld de bekende Priti Patel vertrekt nu. Dus het zou toch ook niet zo gek zijn dat de kiezer wat op een gegeven moment ook over te zeggen krijgt. Het parlement in de eerste plaats. En de kiezer misschien. Okay. Ook over niet al te lange meneer tijd. Meneer De Waard, u was nog sneller met uw antwoord, maar u zei nee. Nee, ik denk ook dat het helemaal niet wenselijk is. Want stel dat het iedere keer verkiezingen moet worden gehouden. Dat in Engeland in de afgelopen 4 jaar ieder jaar verkiezingen gehad. Dat lijkt me heel erg onpraktisch. Dus, dat is dan nou helemaal ja, maar misschien was Boris Johnson dan misschien wel niet afgetreden. Had er nog iemand die echt gelogen had tegen het parlement, was hij blijven zitten. Want dat is natuurlijk wel dan anders. Want dan krijg je het risico dat je verkiezingen gaan verliezen. En dat is... Boris Johnson had dat geeft ook wel aan hoe belangrijk dat vertrouwen vanuit het parlement, vanuit de meerderheidsfractie ook is. Boris Johnson was natuurlijk gewoon daar het vertrouwen verloren. En nogmaals, Liz Truss is nu op het schild gehezen met een redelijk klein verschil. Kleiner in ieder geval. Ja, maar zijn uitgewogen. 57% van de stemmen. Dat ben ik met je eens. Ja. Maar dat is een uitgewogen procedure geweest. Ja, ze zal nu vooral ook het vertrouwen moeten krijgen. In ieder geval ook van haar eigen Tories. Het was een uitgewogen procedure, meneer Baird. Ja, het is al 100 jaar oude procedure. Het wordt het 1922-comité genoemd, die dat deze hele procedure vaststelt. En dat betekent dat mensen zich met een aantal brieven van parlementsleden kunnen zich kandidaat stellen. Ja, en die kandidaten die worden geselecteerd. En dan blijven er 2 van over. En die worden gekozen door de leden. Net zoals de Nederlandse premier. Maar uiteindelijk de politiek leider ook gekozen wordt door de partij. Alleen in Nederland hebben we natuurlijk altijd coalitieregeringen. Dus niet zeker dat de leider van de grootste partij ook meteen de premier wordt. Tot slot heel kort, meneer Reewinkel. Wat moet ze doen om het vertrouwen van de bevolking ook te krijgen? Nou ja, ze moeten ze eerst vooral ook vertrouwen vanuit de eigen partij, vanuit de eigen fractie krijgen. Dan moet ze een goede inschatting maken. Dat is lastig voor haar. Dit is niet de beste tijd voor verkiezingen. Maar ja, ze kan ook zo lang wachten. Kijk, op een gegeven moment moet ze organiseren, 2024. Ja, of de tijd er dan rijp voor is. Ik denk dat ze het nog lastig gaat krijgen. Ze gaat nu nogmaals al interviews uit de weg. Het is niet zo'n sterke spreker en debater als Boris Johnson. Ook de speech van gisteren gaf daar meteen al voor. Het viel echt een paar keer dood. Hè? Dus ze maakte een opmerking waar reactie op zou moeten volgen. En het viel dood. Dus het zal nog lastig voor haar worden. Misschien dat die 150 miljard voor de energierekening wel een beetje kan helpen, meneer De Waard, of niet? Ja, dat hoopt ze natuurlijk wel. Als het, zeker als er een deel van naar de Tory-leden gaat natuurlijk. En waar de hele bevolking moet profiteren van deze rekening. En ja, op dit moment staat Labour ook niet heel hoog in de peilingen. En Keith Starmer, de Labour-leider, is ook niet bepaald heel populair in het land. Genoeg te doen. Dank jullie beiden. Voormalig correspondent van het Verenigd Koninkrijk Peter de Waard en staatsrechtkenner Peter Reewinkel. Dit is de dag met Hans van der Steeg. Ze worden ingezet als noodverband om de bloedende wond te stelpen. Flexwoningen die de woningnood moeten oplossen. De komende 2 jaar moeten er ruim 37.000 van die tijdelijke woningen opgeleverd worden. Zo wil het kabinet onder meer statushouders versneld een woning toewijzen. Maar zijn die flexwoningen wel echt een oplossing voor het woningtekort? Nee, zegt architect Harvey Otten. Wethouder wonen in Utrecht Dennis de Vries is juist wel enthousiast. En ze zijn beide hier. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. Meneer Otten, u schreef een opiniestuk, in de fel opiniestuk kan ik wel zeggen, in de Volkskrant vandaag om uw afkeer tegen flexwoningen te uiten. En u schrijft, in plaats van een bouwkeet te plaatsen en dan degelijke woningen te gaan bouwen, kun je ook mensen in die bouwkeet laten wonen, is de redenering. Dat is precies de verkeerde reflex. Nou, daar is geen woord Spaans bij, toch? Nee, dat is de snelle analyse waardoor ik denk dat ze op het idee zijn gekomen. En u houdt niet van bouwketen? Ik hou van bouwketen wanneer ze ergens goed toegepast worden. Maar wanneer je er in één keer 37.000 wil neerzetten in Nederland, vind ik dat veel te veel. Ja, het idee is natuurlijk snel woningen bouwen. We hebben een probleem, we hebben tekorten. Er moet snel woningen gebouwd worden. Nou, dit is de oplossing. Nee, dat is niet de oplossing. Het is niet zo dat je nu zoveel tijd wint. Want misschien kun je ze iets sneller neerzetten, maar je hebt een heel proces daaromheen wat je ook nog moet zien te bestieren. Het is ook niet zo dat het veel goedkoper is, want zo'n bouwkeet lijkt misschien goedkoop, maar kost ongeveer hetzelfde als een degelijke woning. Alleen hij staat er maar 15 jaar. En na 15 jaar ben je al dat geld kwijt, in tegenstelling tot die degelijke woning. Die is dan alleen maar meer waard geworden. Oei, meneer De Vries, wethouder wonen in Utrecht. Kunt u nog terug? Nou ja, wij zouden eigenlijk niet terug willen. En er wordt hier een vergelijking gemaakt als het gaat om wonen. En ik zou eigenlijk de vergelijking willen maken als het gaat tussen wonen en geen woning. Hè? Dus het is niet in die zin een keuze die je wil maken. Het is iets wat noodzaak is. En ik spreek een hele hoop mensen en kinderen die nog bij hun ouders wonen. En soms nog wel extremer. Hè? En het is tegenwoordig helaas de keuze. Slaap ik onder een brug of heb ik een dak boven mijn hoofd? En in deze crisis is dit een van de instrumenten die wij gebruiken. Maar laat me duidelijk zijn, dat doen wij in een heel breed spectrum. Het liefst heb ik natuurlijk ook gewoon dat er woningen worden gebouwd die daar misschien wel voor 100 jaar staan. Ja, tegelijkertijd is dat niet op elke locatie mogelijk. En die locaties waar dat niet mogelijk is, nou ja, daar zetten we dit in. En waarom kan dat niet op elke locatie? Nou ja, er zijn een aantal locaties waarbij bijvoorbeeld later wordt gebouwd. Er is hier in Utrecht een locatie, daar loopt een snelweg naast. Daar komt in de toekomst een nieuw wegdek op. Dat duurt wat langer. En in die tussentijd willen we die ruimte juist ook gebruiken voor die tijdelijke woningen. Oké, klinkt dat niet als gewoon een hele goede pragmatische oplossing, meneer Otten? Ja, en die pragmatische oplossing die is er ook al jarenlang voor sommige plekken. Maar bijvoorbeeld ook in Leidse Rijn worden flexwoningen neergezet. En dat doet echt mijn hart bloeden. Want als je in een halfjaartje langer geduld hebt, heb je daar een degelijke woning in staan. En bedenk ook dat voor al die flexwoningen zijn ambtenaren bezig om te bedenken waar die woningen moeten komen. Dat kost allemaal capaciteit. En ondertussen krijg je voor andere projecten te horen, daar hebben wij geen tijd voor. Ja, precies. En dat hadden degelijke woningen kunnen worden. Even naar het argument, wethouder De Vries, wat meneer Otten in het begin aangeeft. Die woningen, die staan er maar 15 jaar. Dan zijn ze alweer afgeschreven en dan moeten er nieuwe komen. Dat is eigenlijk heel duur. Ja, dat wil ik toch even herstellen. Inderdaad, ze staan er 10 tot 15 jaar. En tegelijkertijd zijn we ook in overleg met de provincie waar we ze daarna kunnen doorplaatsen. Hè. Dus ze krijgen echt nog een tweede leven. Omdat inderdaad na 10 tot 15 jaar is dat in die zin niet rendabel. Dus in overleg met de provincie kijken we daarna vervolgens ook naar andere plekken. Oké, maar bedoelt u ook met die 15 jaar, meneer Otten, dat ze na 15 jaar ook echt op zijn, uitgewoond zijn, letterlijk? Nou, deels zijn ze uitgewoond. Deels wordt inderdaad gezegd dat je ze kunt gaan hergebruiken. Daar kun je wel vraagtekens bij zetten, want dan heb je nog een keer al die kosten van transport. En je hebt ook een fundering ervoor nodig. Je hebt ook een elektriciteitsaansluiting nodig. Je hebt ook water nodig. Dus je bent heel wat dingen ben je nog wel aan het maken. En dat betekent dus dat je die woningen, die 37.000 woningen, allemaal aan het weghalen bent. En bedenk dan eens dat wij in Nederland per jaar maar 20.000 woningen slopen. Ja, maar ik heb toch het idee dat meneer, want dat heeft hij ook al aangegeven, meneer De Vries zet ze niet neer voor zijn lol. Die heeft ook liever gewoon echte, echte goede woningen. Maar ja, dit moet nu eenmaal even snel gebeuren. Is het probleem niet dat de procedures om een woning te bouwen veel te lang duren? Meneer De Vries, is dat ook de reden waarom u zoveel van die tijdelijke woningen neerzet? Ja, dat klopt inderdaad. Wij denken hier zeker wel 8 jaar op te kunnen versnellen. Hè, als je dat vergelijkt met de 6 tot 8 jaar. Dus inderdaad, kijk, we spreken in het hier en nu. En er is nu een crisis. Er zijn nu heel veel Utrechters die zijn op zoek naar een woning. Dus wij zeggen, daar gaan wij voor aan de slag. En dat doen we uiteraard boven de bestaande woningbouw. Hè. Dus we zijn al een hardgroeiende stad met om en nabij 3000 extra woningen die erbij komen per jaar. En daarbovenop, juist op al die kavels die nu eigenlijk niet goed benut worden. Ja, dit is eigenlijk ook voor ons een noodverband. Nogmaals, ik had het liever anders gezien. En tegelijkertijd nemen we hier wel allerlei voorwaarden in mee. Hè. Dus kijk bijvoorbeeld naar de fundering. Hè. Een van de locaties, daar staat al een schoolgebouw. Daar is al riolering. Nou ja, dat kan je natuurlijk heel makkelijk in die zin gebruiken om juist ook hè, als locatie voor die tijdelijke woningen. En wij doen dit echt omdat er gewoon een enorm tekort is. En al die Utrechters die wachten op dit moment op een woning. Nou ja, en op deze manier proberen we hier aan tegemoet te komen. Ja, meneer Otte, als u dat hoort, 8 jaar versnelling, dat is toch wel echt substantieel? Nou, dit doet me echt pijn, want degene die dit zegt, dus ook de minister, dat zijn ook degene die procedures bedenken. En als we dan denken dat je eigenlijk gewoon als je een aanvraag doet, dat je in 2 maanden zou je een bouwvergunning aangevraagd moeten krijgen. Dat wordt meestal met een maand verlengd, dan wordt dat 3 maanden. In feite zou je een complete bestemmingsprocedure gewoon in een jaar kunnen doen. En ik heb dat ook gedaan voor projecten. Dan ben je in totaal 2,5 jaar bezig. Dus daar zit echt de pijn. Laten we daar dan iets aan gaan doen. In plaats van, nu is het dus de overheid die zegt, wij hebben het zo slecht georganiseerd dat we nu die regels gaan omzeilen via tijdelijke woningen. En degene die slechter af is, is degene die daar gaat wonen. Eigenlijk zegt u, de wethouder in dit geval is een onderdeel van het probleem in Utrecht. Nou kijk, die wethouder is onderdeel van een groter geheel waarin dit speelt. En zeker vanaf de minister. Ik ga niet een wethouder die net begonnen is daarop aanvallen of de wethouder erop afrekenen. Ik snap dat er haast is. Een wethouder blijft er 4 jaar zitten en moet dan worden herkozen. Maar er moet echt meer geduld worden genomen om problemen echt aan te pakken in plaats van noodoplossingen te bedenken. Ja, meneer De Vries, kunt u die procedures niet op een of andere manier versnellen? U heeft nu de macht heen, Utrecht. Zo is dat. En daar gaan we ook zeker mee aan de slag. Hè. Dus we gaan dat proces ook zeker versnellen. En ik vind het daarbij wel belangrijk om te benoemen dat het eigenlijk gaat over 2 dingen. Hè. Dus hiermee gaan we inderdaad die crisis aan die er nu is. Mm-hmm. En tegelijkertijd kijken we ook naar een duurzame aanpak. Hè. Dus wij komen ook met bijvoorbeeld een leegstandsverordening, om maar even een voorbeeld te geven. Wij komen met een verhuurdersvergunning om de excessen tegen te gaan op de woningmarkt. Maar tegelijkertijd, in het hier en nu, zijn er heel veel mensen die zijn op zoek naar een woning. En een koopwoning, een simpel rijtjeshuis, daar betaal je 500.000 voor. Dus er zijn heel veel mensen die kunnen niet eens aan de woning komen. Nou, en juist in deze crisis zien we dit nu als helaas een oplossing. Ja. Maar het is inderdaad misschien niet de ideale oplossing. Maar voor heel veel mensen is dit wel heel fijn op dit moment. Maar bent u het met meneer Olten eens dat de minister en het plaatselijk bestuur en iedereen met z'n allen die procedures wel een beetje dolgedraaid hebben met elkaar? Dat het veel te lang duurt? Nou ja, uiteraard. Soms duren die procedures veel te lang. Heel veel, als je het hebt over woonbeleid, dan gaat het ook heel veel over beleid vanuit het Rijk. Hè, wat ook vanuit het Rijk wordt gestuurd. Het feit dat we nou in deze crisis zitten, nou dat heeft natuurlijk ook wel met het verleden te maken. Tegelijkertijd wil ik daar nu echt niet te veel op terugblikken. Hè. Maar ik wil nog wel even een voorbeeld noemen vanuit de praktijk. Hè. Een van de locaties in Hoograven, ja, dat is een locatie, dat is langs de snelweg. Daar komt in de toekomst, wordt die snelweg aangepast. En ja, je kan zeggen, we laten het leeg staan de komende 10 tot 15 jaar. Want het kan echt nog wel even duren voordat dat wegdek wordt aangepast. Maar je kan ook zeggen, in die 10 tot 15 jaar gaan wij er nu tijdelijke woningen plaatsen. Juist voor al die mensen die een woning zoeken. Dus ja, het is in die zin een noodmaatregel in het hier en nu. Ja, meneer Otte, speelt ik ken het architectenvolk een beetje van dichtbij. Mijn vader is gepensioneerd architect. En ik kan me menigmaal herinneren dat smaak bij architecten toch ook wel een rol speelt. Is dat ook onderdeel van uw bezwaar van dit soort woningen eigenlijk? Nee, want wie mij langer kent, die weet dat ik in de eerste plaats hiervoor bezig ben om te kijken hoe we dit soort dingen slim gaan oplossen. En ik vind het echt bijzonder dom wanneer daar heel kortzichtig mee wordt omgegaan. Dus dat we dit probleem creëren en over 15 jaar terugkrijgen. En het is prima als wij 50 woningen langs de snelweg daar neer gaan zetten. Maar laten we vooral zoveel mogelijk goede woningen maken. En dat hoeven Dat moeten gewoon goede, degelijke woningen zijn. En dan gaan we er ook voor zorgen dat die er een beetje knap uitzien om daar prettig te wonen. En meneer De Vries, u heeft voorlopig nog wel ambitie. Hè? 2024, 2025 vult u ook nog 1000 per jaar erbij, geloof ik, hè? Flexwoningen. Nou, in die zin, Utrecht is een grote stad. Hè. We hebben meerdere van dit soort locaties in kaart gebracht. Dus op die locaties waar die permanente woningbouw nu niet mogelijk is op de komende jaren, ja, daar willen we dit voor gebruiken. Mag ik jullie beiden heel hartelijk danken. Dennis De Vries, wethouder wonen in Utrecht, en Harvey Otten, architect. Luisteraar Eddie zegt nog via de app: ik heb als archeoloog bij opgravingen naar volle tevredenheid in container tussen haakjes dorpen gewoond. Niks mis mee. Goed. Gelukkig is die opgraving hopelijk voorbij. Zometeen Kunststof op deze zender met Gijs Groenteman. Hij praat met de artistiek leider van Theater Rotterdam. En om 20:30 zijn we er weer langs de lijnen omstreken. Nederland tegen IJsland voor de vrouwen. Beslissend WK-duel. Dag. NPO Radio 1.